بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter at rense sig efter afføring og urinering, istinja. Istinja er en forpligtelse efter udgangen af alt vådt materiale fra endetarm eller kønsten, undtagen udløsning mani. Istinja udføres med vand, ved at skylle det forurenede område, indtil det bliver tahir, ren. Ellers ved at tørre det forurenede område mindst 3 gange eller mere, indtil stedet er helt aftørret, på trods af efterladte spor. Med et skrabende tahir fast og uærværdigt materiale, såsom en sten eller papir. Istinja kan udføres på denne måde, selv hvis vand er til sted, forudsat at den våde urenhed najasa ikke overskrider stedet eller er udtørret, før man renser det. For i så fald bliver brugen af vand påkrævet. Og Allah ved bedst.